Bakara Suresi 164 ila 176. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 164. ayet. İnne fî halqis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr vel fülkilletî tecrî fil bahr bimâ yenfe'un nâs. Muhakkak ki göklerin ve yerin, gecenin ve gündüzün ihtilafında, birbiri ardına dönmesinde, vel fulki lleti tecri fil bahr bima yenfeun'nas, insanların faydalanacağı şeylerle dolu olarak denizde yüzen gemilerde, ve ma enzelallahu mines semai min ma'in, Allah'ın gökten indirdiği suda, feahya bihil ard, kendisiyle yeri dirilttiği ölümünden sonra, ba'de mevtiha, ölümünden sonra dirilttiği suda, ve besse fiha min kulli dabbe, yeryüzünde her türlü canlıdan yaymasında, ve tesri fil riyah, rüzgarları emrinde, oraya buraya yönlendirmesinde, ve sehabil musahhar, emrine hazır bulutlarda, beyne semai vel arz, gök ve yer arasında devri daim eden, yağmur yüklü bulutlarda le ayatin, muhakkak işaretler vardır. Li kavmin yafilun, akleden, düşünen, araştıran, inceleyen bir kavim için. Bakara 165. Ve minen nasi men yettehizu min dunillahi endaden. Buna rağmen insanlardan bazıları Allah'ı bırakıp Allah'tan başka putlara benzer ilahlar edindiler. Öyle ki yuhibbunehum kehubbillah, bu putlara Allah'ı sever gibi muhabbet ve sevgi beslediler. Fakat vellezine amenu eşeddu hubben lillah, Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler ise Allah'a eşed bir şekilde, Allah'ı her şeyden daha çok fazla seven, sevgi besleyen kimselerdir. Velev yerellezine zalemu, eğer görsen zulmedenleri, iz yeravnel azab, azabı gördüklerinde onların ne hale düştüklerini fark edersin. Ve idrak edersin ki ennel kuvvete lillahi cemia, muhakkak güç ve üstünlük bütünüyle Allah'ındır. Ve ennallâhe şedîdül azab, Allah azabı şiddetli olandır. Ateşe atıldıklarında, Bakara 166. İz teberra'allezîne tubi'û, iz teberra'allezîne tubi'û minellezîne tebe'û. Ateşe atıldıklarında teberra'allezîne tubi'û, kendilerine tabi olunanlar, minellezîne tebe'û, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşırlar. Ve ra'avul azab, azabı görürler. Ve tegaddat bihimul esbab, aralarındaki bağlar kopuver. Bakara 167. Ve gâlellezîne tebe'û, uyanlar, kendilerini Allah'ın yolundan saptıran kimselere uyanlar der ki, lev enne lena kerreten, bize bir defalık bir fırsat olsa, sene teberra minhum, onlardan uzaklaşıversek, kema teberra minna, onların şimdi bizden uzak durdukları gibi. Kezalike yurihimullahu e'malehum hasaratin aleyhim. Allah işte böyle onların üzerine hüsran yağdıran amellerini böyle gösterir. Ve mahum bi haricine minennar. Hayır, onlara, Allah'ın yolundan saptıran kimselere uymamak konusunda kesinlikle bir fırsat verilmez. Onlar ve mahum, hayır onlar kesinlikle bir haricine minennar, ateşe girdikten sonra tekrar çıkamazlar. Bakara 168. Ya eyyühennaz, ey insanlar, kulû mimma fil arzi helâlen tayyibâ, yeryüzünde bulunan sebzelerden, meyvelerden, ürünlerden, ekinlerden, helal ve temiz olanlardan yiyin. Ve lâ tettebiû hudûvâti şeytan, şeytanın adımlarını takip etmeyin, onun izinden gitmeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin. Muhakkak o sizin apaçık düşmanınızdır. Bakara 169. İnnemâ ye'murukum bisû'i vel fahşâ. O size günahı, azgınlığı, ancak size günahı ve azgınlığı emreder. Ve en tegûlû alallâhi mâ lâ ta'lemûn. O şeytan sizin Allah konusunda bilmediklerinizi, bilmediğiniz şeyleri söylemenizi fısıldar, telkin eder. Bakara 170. Ve izâ gîle lehumuttebi'û mâ enzelallâh. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman derler ki, kâlû, derler ki, bel nettebi'û mâ elteynâ aleyhi âbâ'enâ. Hayır, biz gelip babalarımızı üzerinde bulduğumuz dine uyarız. Evelev kâne âbâuhum lâ yâkilûne şey'en. Ya babaları hiçbir şey akıl etmeyen ve lâ yehtedûn, doğru yolu bulmamış kimseler ise. Bakara 171. Ve meselüllezîne keferû kemeselillezî yen'iqu bimâ lâ yesme'û. Kafirlerin misali şu kimsenin misaline gelir ki, yen'iqu bağırır, bimâ lâ yesme'û, işitmeyen, illâ duâen, çok zor işiten, çağrışmaya ve bağırışmaya, duâen, çağrışmaya ve nidâen, seslenmeye, bağırışmaya, bağırışmaya çok zor cevap veren, çok zor işiten, kimselere bağıran kimsenin haline benzer. Summun, onlar sağırdırlar. Bükmün, onlar dilsizdirler. Umyun, onlar kördürler. Fahum la yâfilûn, onlar asla akıl etmezler. Bakara 172. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, kulû min dayyibâti mâ razaknâkum, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Veşkürû lillâh, yalnız Allah'a şükredin. İn kuntum iyyahu ta'budun, eğer siz ondan başkasına tapmıyor iseniz. Bakara 173. İnnemâ harrama aleykumul meyte, muhakkak o Allah size leşi ve dem, kanı ve lehmel hinzir, domuz etini haram kıldı. Ve mâ uhille bihi li gayrillah, Allah'ın adından başka şey için kesilenler, Allah'ın ismi anılmadan kesilen şeyleri size haram kıldı. فَمَنِ اِذْضُرَّ غَيْرَ بَعْضٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ. Fakat her kim فَمَنِ اِذْضُرَّ zorda kalır, غَيْرَ بَعْضٍ azgınlık etmeksizin, وَلَا عَادٍ düşmanlık yapmaksızın, yani وَلَا عَادٍ وَلَا مُتَجَاوِزٍ مَا يَسُدُّ رَمَقْ, yani çizgiyi aşmaksızın, فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ, bunlardan yer ise zorda kaldığında kendisine günah yoktur. İnnallâhe gafûrun rahîm, Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Bakara 174. İnnellezîne yettumûne mâ enzelallâhu minel kitâb. Allah'ın kitapta indirdiği hakikatleri gizleyenler var ya, ve yeşterûne bihi semenen kalîlâ, onları az bir karşılığa, az bir makama, mevkiye, değere, kıymete değişenler var ya, ulaike ma ye'kulûne fî budûnihim, bunlar karınlarında ancak ateş yerler, fî budûnihim illennâr, ancak ateş yerler, ve lâ yukellimuhumullâhu yevmel kıyâmeh, Allah asla onlarla yevmi kıyamette, kıyamet gününde kelam etmeyecektir, ve lâ yüzekkihim, onları günah kirlerinden temizlemeyecektir, bağışlayıp günahlarını örtmeyecektir, ve lehum azabun elim, onlar için acı veren bir azap vardır. Bakara 175. Ulaike allazina ishtara'u dalalata bil huda. Allah'ın kitabındaki hakikatleri insanlara anlatmak yerine onlardan gizleyenler ki, ulaike allazina ishtara'u dalalata bil huda, bunlar hidayet yani hakiki iman yoluna ermeyi dalalete, hakiki iman yolundan sapmaya değişmişlerdir. Vel azabe bil mağfireh, bağışlanmak yerine azabı tercih etmiştir. Sema esdarahum alennar, onlar ateşe karşı ne kadar da sabırlı, ne kadar da dayanıklıdırlar. Bakara 176. Zalike bi ennallah, bu Allah ki muhakkak nezzelel kitabe bil hak, hak ile yani kitabı gerçekle dolu bir şekilde indirendir. Ve innellezine ihtelafu fil kitab, kitapta kendilerine indirilmiş kitapta ihtilaf edenler, Yahudi, Hristiyan, Müslüman ihtilaf edenler, lefi şikâkin bâid, apaçık bir uzaklık, hakikate, hakikatten uzaklık içindedirler.